Brømmelsgade skole, som vi hører. Og her, velkommen til dig, Søren Christensen. Du er skolelærer på skolen. Søholdsskolen. Ja, det er sådan her. Det er jo om, du er her. Så kan du lige have skrevet den her bog, om ikke godt. Søren i din skole på Nørrebro. Søren Christensen. Vi hører, at I synes, der havde det højt igen til Lillehøj. Hvordan kan det lade sig gøre, når vi ellers bliver to ørerne fulde over? Det er ikke til at lade sig der. Mennesker hold. Pænt af to sprog. Ja, det kan lade sig gå. Fordi at der er nogle mennesker, der tror på det, og de mennesker, der tror på det, det er nogle meget engagerede, samdygtige lærere, som er i stand til at stille nogle krav til børn. Thank you.